fokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 20 kwietnia, jest 8. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Pierwsza ocena złagodzenia ograniczeń za tydzień w poniedziałek, mówi w Trójce minister zdrowia. Od północy można wchodzić do parków i lasów, więcej osób może jednocześnie robić zakupy. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wycieku adresów osób na kwarantannie w Gnieźnie i okolicach. Były to adresy zamieszkania, bez danych osobowych. Zwiększanie liczby testów na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zapowiada prezydent Trump. Za tydzień w poniedziałek pierwsze podsumowanie złagodzenia ograniczeń na czas pandemii. Zapowiedział to w programie trzecim Polskiego Radia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Myślę, że po tygodniu już będzie widać po pierwsze wzrost mobilności, bo to obserwujemy z dia na dzień. Po drugie, pierwsze drgnięcia liczby osób chorych będą po 7-8 dniach. No oczywiście nie z takich ognisk, które wybuchają, co jest też jednym z modeli rozprzestrzeniania się epidemii niestety. Środki ostrożności złagodzone są od północy. Można wybrać się do lasu czy parku. O nowych przepisach dotyczących rekreacyjnego przemieszczania się Paulina Kurek. Od północy lasy i parki narodowe w całej Polsce są znowu otwarte. Nie traktujmy tego jako zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść. To raczej ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego. Ogłosił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z rozporządzeniem w lasach należy zachować 2-metrowy dystans. Nie ma obowiązku noszenia maseczki, ale usta i nos trzeba zakrywać na parkingach leśnych. Jak mówiła rzeczniczka lasów państwowych Anna Malinowska, na spacer najlepiej wybrać miejsce mało uczęszczane i w pobliżu domu. Wybieramy się do lasu tylko z tymi osobami, z którymi mieszkamy, z którymi przebywamy na co dzień. Nie umawiamy się z grupą znajomych na grilla na przykład. Tego nie wolno robić. Dyrektorzy parków narodowych mogą podjąć decyzję o nieudostępnianiu niektórych szlaków lub rejonów, ale nie mogą zamknąć całego parku. Pracownicy i straże będą informować odwiedzających o wszystkich wyłączeniach. Paulina Kurek, Polskie Radio. Inne zasady przebywania obowiązują od dziś w sklepach, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bonder. W mniejszych placówkach do 100 metrów kwadratowych będzie można obsługiwać 4 osoby na jedną kasę, natomiast w dużych placówkach powyżej 100 metrów kwadratowych będzie taki przelicznik jedna osoba na 15 metrów kwadratowych tego sklepu. Nadal pozostają zamknięte m.in. place zabaw i ogrody zoologiczne. Do odwołania nie wolno też korzystać z rowerów miejskich. Prokuratura sprawdza, kto upublicznił adresy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, którzy przebywają na kwarantannie. Jest śledztwo po zawiadomieniu, jakie do prokuratury rejonowej w Gnieźnie złożył tamtejszy sanepid. Lista ponad 300 adresów krąży w internecie od soboty, mówi szefowa powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej Anna Stojakowska. Bardzo mnie to zaniepokoiło. Były to adresy zamieszkania, bez danych osobowych. Nie są listami, które wynikałyby, żeby wypłynęły z inspekcji sanitarnej w Gnieźnie, ponieważ ani układ tych tabel tego nie potwierdza. Taka lista nie ma prawa krążyć w internecie z uwagi na to, że osoby, u których stwierdzono koronawirusa, które przebywają na kwarantannie czy izolacji, nie mogą być w żaden sposób dyskryminowane, stygmatyzowane. Gnieźnieński sanepid listy osób odbywających kwarantannę przekazał Straży Pożarnej, Policji, Poczcie Polskiej i częściowo Opiece Społecznej. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły wczoraj 545 przypadków koronawirusa w Polsce, jak do tej pory najwięcej w ciągu doby. Od początku epidemii zakaziło się niemal 9300 osób, zmarło 360. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, udało się wyleczyć 1040 chorych. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 40 tysięcy. Nowy Jork oraz kilka innych dużych aglomeracji szczyt zachorowań mają za sobą, ale w wielu stanach liczba infekcji nadal rośnie. Prezydent Donald Trump zapowiedział zwiększenie liczby testów na koronawirusa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych w jego stanie wyniosła 507 i była najniższa od 2 tygodni. Wyraźnie spadła też liczba hospitalizacji. Cuomo zastrzegł jednak, że do końca walki z koronawirusem droga jest jeszcze daleka. Odetchnęliśmy. Okazało się, że możemy kontrolować bestię. Ale ta bestia żyje, nie zabiliśmy jej i bestia może się podnieść. Mówił Cuomo, tłumacząc, dlaczego nie planuje na razie znoszenia restrykcji. Zarówno Cuomo, jak i gubernatorzy innych stanów mówią, że kluczem do odmrażania gospodarki i zniesienia nakazu pozostania w domach dla mieszkańców jest znaczne zwiększenie liczby testów, by móc szybko lokalizować potencjalne nowe ogniska epidemii. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie prezydent Donald Trump ogłosił, że korzystając z nadzwyczajnych uprawnień nakaże amerykańskim firmom zwiększenie produkcji zestawów do pobierania próbek, których deficyt stał na przeszkodzie do przeprowadzania większej liczby testów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 8:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. Na początek piłka nożna, bo wczoraj kluby dowiedziały się, jak ma wyglądać powrót na boiska PKO Ekstraklasy. Lada moment rozpoczną się treningi, a na początku maja zostaną przeprowadzone testy na obecność koronawirusa. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to za 6 tygodni rozgrywki zostaną wznowione, choć nieoficjalnie mówi się, że nie wszystkim klubom się to podoba. Nie wiadomo też, co z innymi ważnymi imprezami, na przykład siatkarską Ligą Narodów. Organizatorzy jeszcze nie podjęli decyzji, rozważana jest zmiana formuły albo odwołanie tegorocznej imprezy. Ale to nie jedyne problemy z siatkarskiego parkietu. Nasza liga zakończyła się przedwcześnie, co wiąże się z mniejszymi wpływami do klubowych kas. Były szkoleniowiec reprezentacji Polski, Ireneusz Mazur, uważa, że zmiana budżetów wpłynie na rynek transferowy. Zmienią się kontrakty. Prawdopodobnie wstrząśnie to logiką szefów klubu, którzy będą zmuszeni zupełnie inaczej postępować w budowaniu składu. I na koniec Stany Zjednoczone. Dziennikarze zza oceanu nie mają wątpliwości. Przenosiny Roberta Lewandowskiego do Bayernu Monachium był najlepszym wolnym transferem w historii. Więcej informacji zza oceanu w wiadomościach sportowych za godzinę. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś w całym kraju słonecznie, wiatr północny, północno-wschodni słaby i umiarkowany. No i wciąż po nocnych i porannych przymrozkach chłodno. Ale w dzień ma być od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 11 nad morzem, na południu i na wschodzie 12, na krańcach zachodnich oraz w centralnej części kraju 13, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. 8:09. Dzień dobry, Tubowska. Zostań w domu z Trójką. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A przy telefonie poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, członek władz Porozumienia, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Portal niezależna.pl opublikował fragment wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą, który w całości ukaże się w środę w tygodniku Gazeta Polska. I otóż czytam, że wszyscy, którzy mówią, że wybory są groźne dla Polaków, powinni zrozumieć, że groźny jest brak wyborów, bo jego konsekwencją będzie paraliż państwa. Będą potrzebne nowe przepisy, potrzebne do walki z epidemią czy wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym, ale nie będą mogły wejść w życie, mówi prezydent. Dlaczego nie, panie pośle? 6 sierpnia mija kadencja obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. W związku z tym konstytucja mówi wyraźnie, że wybory prezydenckie muszą się odbyć między 100 a 75 dniem przed upływem tej kadencji, czyli do 23 maja. Jeżeli tak się nie stanie, po 6 sierpnia po prostu urząd prezydenta nie będzie obsadzony, dojdzie do gigantycznego chaosu prawnego, konstytucyjnego. Będziemy mieć całkowicie zdestabilizowaną sytuację polityczną w kraju, a biorąc pod uwagę, że mamy zapewne największy kryzys zdrowotny od czasu II wojny światowej, z jednej strony, a z drugiej strony no, wielkimi krokami zbliża się do nas globalna recesja, zdaniem niektórych ekspertów, być może największa od 90 lat, no to fundowanie sobie takiego trzeciego kryzysu byłoby skrajną nieodpowiedzialnością całej klasy politycznej, dlatego mam nadzieję, że w takiej sytuacji, którą określi pan prezydent, nie dojdzie. Panie pośle, ale gdyby politycy, wszyscy, koalicji i opozycji dogadali się co do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, to przecież artykuł 228 ustęp 7 Konstytucji mówi, że w czasie, w którym w związku z tym stanem nie można przeprowadzić wyborów, jest przedłużana kadencja tych organów, które nie zostały z powodu tego stanu wybrane. My mamy w tej chwili w Polsce stan epidemii i został wprowadzony na bazie ustawy uchwalonej jeszcze pierwotnie za czasów Platformy Obywatelskiej, nie ma potrzeby wprowadzania stanu nadzwyczajnego. Wprowadzanie stanu nadzwyczajnego tylko po to, żeby przesunąć wybory, byłoby z jednej strony poważnym deliktem konstytucyjnym, a z drugiej strony bardzo groźną wskazówką na przyszłość dla polityków, którzy chcieliby uniknąć przeprowadzania wyborów, bo na przykład ich sondaże byłyby nie najlepsze i mogliby wprowadzać w przyszłości właśnie któryś ze stanów nadzwyczajnych, żeby te wybory przesunąć. Bardzo groźny dla demokracji, dlatego jak rozumiem rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego robi wszystko, żeby takiej sytuacji uniknąć. Dzisiaj mają się spotkać szef Porozumienia Jarosław Gowin i przewodniczący Platformy Borys Budka. Co może wyniknąć z tego spotkania? Czy możliwy jest przełom w sprawie daty wyborów? No, biorąc pod uwagę wypowiedzi Platformy Obywatelskiej dotąd, nie spodziewam się takiego przełomu. Spotkania, które toczy pan prezes Jarosław Gowin, są elementem jego misji nakłonienia polityków opozycji do zmiany konstytucji. Pan prezes Jarosław Gowin przedstawił najpierw tę propozycję zmiany konstytucji, czyli wydłużenia kadencji prezydenta o 2 lata i w ten sposób przesunięcia wyborów na rok 2022. Panie pośle, to ja od razu zapytam. Czy taka operacja w cudzysłowie nie jest daleko bardziej poważna niż wprowadzenie jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego właśnie w takiej sytuacji, bo to też może rodzić pokusę, że w innych sytuacjach też inna większość rządowa będzie dążyć do zmiany konstytucji? To jest propozycja kontrowersyjna. Ona się spotkała z mieszanymi reakcjami, ale w ramach Zjednoczonej Prawicy, po to, żeby znaleźć jakiś kompromis, utrzymać też większość rządową, liderzy Zjednoczonej Prawicy zgodzili się z propozycją pana prezesa Gowina. Pamiętajmy, że żeby zmienić konstytucję, potrzebna jest inna większość, większa większość niż większość rządowa, potrzebna jest większość 2/3, więc ten zarzut, który pani redaktor przed chwilą w swoim pytaniu sformułowała, moim zdaniem jest nietrafiony. Nie da się. To nie jest zarzut, to jest taka supozycja na przyszłość. No tak, ale również w przyszłości, żeby zmienić konstytucję, dalej będzie potrzebna większość 2/3. W polskich warunkach koalicja rządowa nigdy nie miała takiej większości, więc potrzebna jest w tej sprawie zgoda opozycji. Bez zgody opozycji do zmiany konstytucji nie dojdzie i stąd spotkania pana prezesa Jarosława Gowina z kolejnymi liderami opozycji. Poparcie Prawa i Sprawiedliwości, poparcie również Solidarnej Polski pan prezes Gowin uzyskał błyskawicznie. Przypomnę, że pod tymi zmianami, pod tą zmianą konstytucji, pod tą poprawką są podpisy i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, premiera. Więc teraz mówimy, sprawdzam liderom opozycji. Jeżeli rzeczywiście twierdzą, że ich jedyną obawą przed przeprowadzeniem wyborów w maju nie są dramatycznie słabe notowania pani Kidawy-Błońskiej, a rzekomo zdrowie, bezpieczeństwo Polaków, to powinni poprzeć tę propozycję. Dzisiaj pan Borys Budka powinien wyjść na konferencję prasową po spotkaniu z panem prezesem Gowinem i powiedzieć: tak, popieramy tę zmianę konstytucji. Jeżeli tak nie będzie, to będzie najlepszy dowód na hipokryzję liderów Platformy Obywatelskiej. A jak posłowie Porozumienia będą głosować w sprawie ustawy o korespondencyjnych wyborach po jej powrocie z Senatu? Bo to jest przede wszystkim decyzja polityczna, a nie merytoryczna, albo co najmniej w równym stopniu merytoryczna i polityczna. Panie redaktor, to głosowanie odbędzie się już po głosowaniu zapewne poprawki o zmianie konstytucji. Jeżeli do tego głosowania dojdzie, to głosowanie nad zmianą, nad wyborami korespondencyjnymi będzie miało miejsce dopiero 7 maja. Ubolewam nad tym, że marszałek Senatu nie zajmuje się tą ustawą i stara się maksymalnie utrudnić przeprowadzenie wyborów, trzymając tę ustawę przez cały 30-dniowy okres, który daje mu konstytucja. Więc będziemy wiedzieć już, czy konstytucja została zmieniona zgodnie z propozycją pana prezesa Gowina, czy nie. Ja przypomnę, że posłowie Porozumienia głosowali już 3-krotnie za wyborami korespondencyjnymi. Najpierw głosując za poprawką do ustawy tarczy antykryzysowej, która wprowadzała możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich osób powyżej 60 roku życia. Później głosowali za tym, gdy ta ustawa wróciła z Senatu. No i głosowali za tą ustawą, którą nazwałbym bawarską, 2 tygodnie temu. Więc głosowanie za byłoby teraz po prostu konsekwencja ich wcześniejszych wyborów. Ale zobaczymy. Nie chcę uprzedzać faktów. Będziemy wiedzieć już niedługo, jaka jest oficjalna reakcja polityków opozycji na propozycję zmiany konstytucji. Jak dotąd w mediach tę propozycję atakowali, ale być może zmądrzeją i zmienią zdanie. Pan mówi, że w Senacie nic się nie dzieje, bo marszałek nie dopuszcza do pracy nad tą ustawą, no ale jakieś prace się chyba toczą w komisji, bo słyszymy, że Senat pracuje nad poprawką do tej ustawy, która umożliwiłaby przeprowadzenie wyborów prezydenckich przez internet. Czy według pana możliwe jest elektroniczne głosowanie w tym roku? Nie, absolutnie nie. Jak mawia pan prezes Jarosław Gowin, byłoby to głosowanie, którym Putin, Władimir Putin, liczyłby głosy. Mamy kraje, które pracują nad rozmaitymi wersjami głosowania internetowego od kilkunastu lat i wciąż uważają, że nie osiągnęły takiego stopnia zabezpieczeń przed ewentualnymi atakami hakerskimi, że się na to nie decydują. Takim przykładem są choćby Stany Zjednoczone, więc nie da się z całą pewnością w ciągu kilku miesięcy wprowadzić bezpiecznego z punktu widzenia ewentualnych ataków hakerskich systemu głosowania przez internet. To jest propozycja całkowicie nierealna. Panie pośle, Parlament Europejski uznał w ubiegłotygodniowej rezolucji za całkowicie niezgodną z wartościami europejskimi zmianę ordynacji w Polsce, by w czasie pandemii przeprowadzić wybory prezydenckie, co może zagrozić, ja cały czas cytuję, życiu obywateli polskich i podważyć koncepcję wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów, o których mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czy ta rezolucja to się odnosi do zmiany w ramach tarczy antykryzysowej, czy do ustawy, która jest w tej chwili w Senacie? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy koledzy partyjni Platformy, PSL-u, SLD, którzy głosowali za tą rezolucją, też wiedzą, bo znajomość, ich wiedza, rozmawiałem z kilkoma w ciągu ostatnich dwóch tygodni na temat sytuacji w Polsce, jest znikoma. Pamiętajmy, że dzisiaj Parlament Europejski praktycznie nie funkcjonuje. A nie słyszę. Halo? Tak, już pana słyszę. Zanikł mi pan. Dzisiaj Parlament Europejski praktycznie nie funkcjonuje w normalnych warunkach. Posłowie nie spotykają się w Brukseli, siedzą w swoich krajach, w których zostali wybrani, głosują zdalnie. Notabene sposób głosowania w Parlamencie Europejskim jest znacznie mniej zaawansowany niż w Sejmie, bo głosowanie odbywa się w ten sposób, że my dostajemy mailem kartę do głosowania, którą musimy wydrukować na swoich drukarkach, zakreślić odpowiednie rubryki i zrobić zdjęcie i wysłać z powrotem drogą mailową, więc przyzna pani, że jest to, no to ciekawe, rzeczywiście. Technologicznie dość prymitywny sposób. Więc tak jak mówię, myślę, że bardzo wielu polityków, którzy głosowali lewicy, centrum, no dobrze, a propos tego prymitywnego sposobu, czy to prawda, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, między innymi pan, głosowali przeciwko pomocy Unii w walce z koronawirusem? Czy to chodziło o to, że to wszystko jest w tej jednej rezolucji? Nie, to wszystko było w jednej rezolucji. Została ta poprawka dotycząca Polski czy Węgier zgłoszona właśnie do tej rezolucji. Było to zagranie dość perfidne. A propos głosowania zdalnego, internetowego, to nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie sprawę, że Senat po cichutku przeszedł na taką formę głosowania zdalnego, chociaż politycy Platformy, jak pamiętamy, bardzo gorąco protestowali przeciwko takiemu zdalnemu głosowaniu w Sejmie. Tymczasem marszałek Grodzki, nawet bez zmiany regulaminu, przypomnę, że politycy Platformy kładli się rejtanem, gdy marszałek Witek zaproponowała zmianę regulaminu w Sejmie, pan marszałek Grodzki bez zmiany regulaminu zaproponował takie zdalne głosowanie w Senacie. To jest kolejny dowód na hipokryzję polityków Platformy Obywatelskiej. I na koniec chciałam pana zapytać, na czym będzie polegało to rozkręcenie kampanii? Bo pan zapowiedział, że w tym tygodniu rozkręci się kampania prezydenta Andrzeja Dudy. Są planowane wywiady w radiu, telewizji, pewnie głównie telewizji. No już mamy tutaj anonsowany wywiad w Gazecie Polskiej. Czego jeszcze można się spodziewać? Nasi konkurenci wypłakują się w mediach, że rzekomo nie mogą prowadzić kampanii wyborczej, chociaż jako żywo wszyscy mamy takie same możliwości i takie same ograniczenia. Myślę, że ograniczenia dotyczące na przykład organizowania dużych, otwartych spotkań z wyborcami jednak w znacznie większym stopniu dotykają pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo jak wszyscy mogli się przekonać, choćby ze zdjęć na spotkania z panem prezydentem przychodziło znacznie więcej osób, ale my doskonale rozumiemy. Dobrze, to małe wtrącenie, za opozycją wtrącam, że prezydent ciągle jest widoczny w mediach, bo a to odwiedza pograniczników, a to medyków, a to ogłasza inicjatywę Polskie Szwalnie, a więc ma różne możliwości istnienia ciągłego w mediach. Każdy ma możliwości istnienia. Pytanie, jak to wykorzystuje, myślę, że Spadające sondaże pani marszałek Kidawy-Błońskiej pokazują, że sposób, w jaki ona istnieje w mediach, nie do końca podoba się wielu Polakom. Natomiast przechodząc do kampanii wyborczej, ci sami kandydaci, którzy płacą w mediach, że nie mogą prowadzić tej kampanii, wydają setki tysięcy złotych na reklamę w telewizji, jak choćby pani Kidawa-Błońska, która opublikowała kilkaset spotów wyborczych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Wydają dziesiątki tysięcy złotych na reklamę. Kończymy, panie pośle. Czyli czego jeszcze się możemy spodziewać? Też reklam? Biorąc pod uwagę, że te wybory najprawdopodobniej odbędą się już za dwa tygodnie, czy za trzy tygodnie, przepraszam, 10 maja, musimy się dostosowywać do zmieniającej się sytuacji epidemicznej w Polsce, czy do kwestii ograniczeń, które powoli rząd znosi, i będziemy bardziej aktywni. Dzisiaj można się spodziewać konferencji prasowej pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo. Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, poseł do Parlamentu Europejskiego, Porozumienie, Prawo i Sprawiedliwość. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

Za 25 minut dziewiąta, jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Paulina Przybysz, Rita Pax, Vito Bambino, Wojciech Waglewski. Utwór zatytułowany Oni zaraz przyjdą tu. To nagranie z dogrywki męskiego grania 2019. Męskie granie orkiestra 2019 i dogrywka. Oni zaraz przyjdą tu. Paulina Przybysz, Rita Pax, Vito Bambino i Wojciech Woglewski. Oryginalne nagranie pamiętamy z repertuaru Breakoutu z albumu Blues z 1971 roku. 2 2 7 3 7 1 3 3 5 zd3@polskiradio.pl. No ten adres napisał pan Wojtek, który mówi, przekonuje, że warto powiedzieć, że od dziś placówki pocztowe otwarte są w pełnych godzinach. Nigdzie nie ma takiej informacji, ani na stronie poczty, ani na rządowych stronach. Warto to podać, bo to pozytywny news, tak pisze pan Wojtek. A pozwoli to oczywiście na skrócenie kolejek na poczcie. Dotychczas urzędy były czynne od poniedziałku do czwartku, od 9 do 15, w piątek od 14 do 20, a dziś wracają standardowe godziny otwarcia do 19.30, w niektórych placówkach do 20. Ta informacja pochodzi wprost właśnie z placówki pocztowej. Z pozdrowieniami od pana Wojtka. Bardzo serdecznie dziękujemy. 2 2 7 3 telefonicznie także w innych sprawach, być może również muzycznych, a jeśli o muzykę chodzi, to sięgamy ponownie do kalendarium muzycznego. I tak 52 lata temu, w 1968 roku, w miejscowości Tastro w Danii odbył się pierwszy koncert zespołu Deep Purple, występującego jeszcze pod szyldem Runabout. kalendarzu muzycznym wspomnienie tego pierwszego duńskiego koncertu, pierwszego w ogóle Parplis 1968 roku. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki za kwadrans dziewiąta. Temat powstania w warszawskim getcie to historia trudna do opowiedzenia dzieciom. Muzeum POLIN przygotowało dziś dla starszych uczniów wirtualną lekcję historii. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Ponieważ jesteśmy po lekturze Mirabelki, Skarbu Getta czy Listów w butelce o Irenie Sendlerowej, o wszystkich tych książkach opowiadałem w projekcie Tata, temat warszawskiego getta i powstania sprzed 77 lat nie jest nam obcy. Temat to trudny, zgoda, nie z wszystkimi dziećmi można go podjąć. My narysowaliśmy wczoraj z Tośkiem żółtego żonkila, którego przyczepiliśmy w salonie. Akcja upamiętniająca niezwykły zryw mieszkańców getta w 1943 roku odbywa się teraz głównie w internecie. Ale być może jest to okazja, aby dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców. Zachęcamy też, by dzisiaj, dzień po, przypiąć wirtualny żółty żonkil. Zachęca Marta Dziewulska, rzeczniczka Muzeum Żydów Polskich POLIN, która od początku kwarantanny jest aktywna w internecie. Dziś, w związku z wczorajszą rocznicą, na uczniów klas 7 i 8 czekają dwa wirtualne spacery. Pierwsze to Żydzi w dwudziestoleciu. Jest to spacer po żydowskiej ulicy dużego miasta. Wejdziemy do kamienic, kawiarni, do kina. Spotkamy Juliana Tuwima. Spacer ten poprowadzi przewodniczka Muzeum POLIN, Katarzyna Jankowska. Przyjrzy się także podczas tego spaceru niezwykle bogatej żydowskiej prasie okresu międzywojennego. Zwiedzaliśmy tę ulicę z audioprzewodnikiem, gdy byliśmy w Muzeum POLIN. Co taki smutny siedzisz? Chodź, Lejpkę, zatańczyć. Po to tu dziś przyszliśmy. Nie, ty mnie nie rozumiesz. Nie rozumiem. Wieczór przepiękny, muzyka jeszcze piękniejsza. Drugi spacer dziś to już opowieść znacznie poważniejsza, czyli los Żydów w czasie wojny. Pokazane zostaną, oczywiście wirtualnie, w naszej galerii Zagłada, kluczowe miejsca związane z historią warszawskiego getta. Przedstawieni zostaną bohaterowie, którzy 19 kwietnia 1943 roku stanęli do walki w powstaniu w getcie warszawskim. Tę tragiczną historię edukatorzy Muzeum POLIN przedstawiają głównie starszym dzieciom. Młodszych już od wystawy w Polsce Króla Maciusia na stulecie odzyskania niepodległości wciągają głównie w świat bohatera książki Janusza Korczaka. Tutaj można pobrać wycinanki, kolorowanki, a w każdą środę o godzinie 12 zapraszamy na naszym profilu facebookowym w tej grupie u Króla Maciusia w Muzeum POLIN na żydowskie opowieści o kolacji sederowej, którą miała przygotować pewna kurka i zaprosiła do tego swoich przyjaciół. Opowiemy o mądrościach króla Salomona czy o dzielnej królowej Esterze, która uratowała swoją rodzinę i swoich przyjaciół przed, no właśnie przed czym? Dla uczniów szkół podstawowych i starszych edukatorzy mają warsztaty, mówi kierowniczka sekcji edukacji POLIN Anna Czerwińska. Pokazujemy fragmenty filmów, puszczamy fragmenty nagrań audio, przygotowaliśmy krótkie animacje, razem z młodzieżą zwiedzamy wirtualne muzeum, korzystając z narzędzia Google Arts and Culture. Edukatorzy inicjują dyskusje, stwarzają relacje w grupie, bo w tych warsztatach uczestniczy cała klasa. Spotyka się w świecie wirtualnym, korzystając z takiego narzędzia jak Zoom, możemy ze sobą rozmawiać i dyskutować. Ale do tych warsztatów nauczyciele muszą zgłosić klasy wcześniej. Na stronę muzeum i profil na Facebooku warto też zaglądać w soboty i wybrać się na kolejny wirtualny spacer. Teraz będzie to podróż pełna ciekawostek z Renatą Płotczyk. Cofniemy się o blisko 500 lat. Czy zastanawiacie się Państwo, wychodząc z domu, którego buta założyć pierwszego? A religijny Żyd musi wiedzieć, którego buta zakłada pierwszego. Musi wiedzieć, którą rękę myje pierwszą, prawą czy lewą. Musi wiedzieć, jakie błogosławieństwo w danym momencie dnia wypowiedzieć, jaką modlitwę odmówić. Z naszego spaceru z Tośkiem po POLIN mamy mnóstwo fotografii, między innymi wielu mądrości, które dr Korczak nam zostawił. Dzieci i młodzież stanowią trzecią część ludzkości. Dziecięstwo stanowi trzecią część życia. Dzieci nie będą dopiero, a już są ludźmi. Pisał autor Króla Maciusia prawie 100 lat temu, a magazyn Dziecko z 1933 roku dodawał: dziecko to największy skarb narodu. Musimy chronić ten skarb od wszelkich niebezpieczeństw, otaczać go nieustanną, czułą opieką i miłością. Co stało się potem, wszyscy wiemy, bo łączy nas pamięć. Od początku kwarantanny edukatorzy Muzeum POLIN zachęcają do udziału m.in. w warsztatach online. Krystian Hanke w projekcie Tata. Jutro w porannym zapraszamy do Trójki. Teraz za 10 minut 9. Mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. A najbliższe wiadomości sportowe już po 9:00, 9:00 za 6,5 minuty. Mówiliśmy o poluzowaniu obostrzeń związanych z kwarantanną, z koronawirusem. Państwo także w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałabym zaapelować do wszystkich, którzy dzisiaj szturmem zaatakują lasy. Pamiętajmy przede wszystkim o potężnym zagrożeniu pożarowym. Nie palmy w lesie papierosów i uważajmy, żeby nie zapruszyć ognia. A po drugie, nie wyrzucajmy maseczek i rękawiczek przy drodze, w krzaki. Schowajmy do kieszeni i wyrzućmy w domu do śmietnika. Mam wrażenie, że w pandemii koronawirusa i w tych strasznych czasach zniknął w ogóle temat ekologii, a Ziemia tak szybko potrafi się odwdzięczyć jej mieszkańcom, jeżeli tylko trochę damy jej oddechu. See how she enters the room like a diva. If